sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. Is gonna fall. Wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig anderen hebben meegemaakt? Elke vrijdagnacht heb ik, Kane, iemand aan de lijn die die vraag beantwoordt. En dat levert bijzondere verhalen op. Je zou het kunnen zien als een verhaal voor het slapen gaan. Ik zou het eerder noemen Kane's verhaal om voor op te blijven. Er was eens een vrouw wiens moeder tijdens het autorijden flauw viel. En zij zat op de bijrijdersstoel. En die persoon, dat ben jij, hè, Regina? Ja, dat klopt. Dat lijkt mij een bijzonder heftig iets om mee te maken. Dat was het zeker, ja. Ik was ook echt bang dat mijn moeder op dat moment was overleden. Zo. Gelukkig was dat niet het geval. Maar daar was ik wel heel erg bang voor. We waren in Keulen, mijn zus, in het ziekenhuis bezoeken. En het was heel warm. En mijn moeder die heeft meerdere bloedvaten dicht zitten. Dus ze is hartpatiënt. En ze voelde zich niet lekker al de hele dag. En we waren terug naar huis aan het rijden. Ik kijk mijn moeder aan, ik zeg, je wordt helemaal bleek, voel je je niet goed? Nee, zegt ze, ik voel me niet lekker, ik denk dat ik moet stoppen. Dus ik denk, nou, die wacht even tot het hier een beetje aan de zijkant mogelijk is om te stoppen, want dat was allemaal hecht. En het was een 100 kilometer weg, dus je kon niet meteen stoppen. En ineens trekt het auto naar links en het tegenliggende verkeer. Dus ik zeg, mam, kijk wel uit, je trekt naar links. En toen valt mijn moeder eigenlijk om en valt bij mij op de schoot bewusteloos. Wow. En het auto trok steeds meer in het tegenliggende verkeer. Dus ik heb het stuur gepakt aan de handrem om maar te kijken dat ik ergens de auto aan de kant kan zetten. Denkend dat mijn moeder dood bij mij op de schoot ligt. Dus ja, dat was best wel Heftig. Ja, ongelooflijk heftig. Heel heftig, ja. Want toen zij bewusteloos viel, houdt zij dan nog steeds het gaspedaal ingedrukt of laat dat gelijk de los? De voet lag wel op het gaspedaal, maar niet, ze ging niet doortrappen, gelukkig. Hij lag daar wel op. Dus je kon wel snel de snelheid minder. Ja, precies. Het is niet zo dat als je de handrem aantrekt, dat je gelijk over de kop gaat omdat je zo snel rijdt, zeg maar. Ja. Jeetje, en toen, dus toen heb je netjes de auto aan de kant kunnen zetten, rustig kunnen remmen. En wat doe je dan? Ja. Dan ga je gelijk de politie bellen, denk ik. Ja, toen heb ik eerst mijn moeder een klap in het gezicht gegeven in de hoop dat ze bijkomt. Maar dat was niet. Dus ik heb mijn mobieltje gepakt en wilde 112 bellen. Maar dat lukte niet. Want ik heb een Nederlands abonnement. En eigenlijk zou je denken, in Duitsland werkt dit ook. Maar om wat voor reden, weet ik niet. Maar ik kon geen 112 bellen. Het lukte niet. Oh, dus ja, dat was wel heel heftig. Zeg maar, het nummer deed het gewoon niet. Ja, het lukte niet. Ik drukte 112, maar daar kwam iedere keer dat het niet... Je kon niet verbonden worden, ging niet. Waarom het niet heeft gewerkt, weet ik niet. Maar het lukte niet. Wat een stressvolle situatie kom je dan ineens in. Ja, ik was wel echt in paniek. Dus ja, ik heb dan maar nog maar een keer een klap in het gezicht gegeven. Heb dan kennissen gebeld die in de buurt woonden. In de hoop dat die dan 112 belden. Maar die waren helaas ook niet thuis. Dus ik ben uitgestapt, rondgelopen met auto. Ik denk, dan trek ik ze maar uit het auto om te kijken of ik moet beademen. Ik wist het ook niet. Maar ja, op het moment dat ik dan omloop, dat begint ze over te geven. Dus ik kwam daarbij. En toen waren inmiddels de andere mensen ook gestopt. Dus ja, ik was van de ene kant heel erg opgelucht dat ze dan toch daarbij kwam. En wilde dan eigenlijk ook een ambulance, maar dat wilde ze niet. Want het ging haar goed. Eigenwijs was ze dan dus ook. En ik zeg, nou dan laat in elk geval die andere mensen even dit auto rijden. Met jou daarnaast rij ik met hun terug, want ik heb geen rijbewijs, dus ik kon het auto ook niet wegbrengen. Zo, dat ook nog? Nee, ja. Dus, maar mijn moeder ging niet van de rijdersstoel afstappen om die andere man te laten rijden. Dus ik rijd zelf naar huis. Ik zeg, ik kan niet zelf rijden, was bewusteloos. Nou zegt mijn moeder, nou gaat het wel goed met jou, ik was niet bewusteloos. Zegt ze, ik voel mij gewoon niet lekker. Ik zeg, mam, ik heb het auto hier aan de kant gezet. Nou zegt ze, nou maak je het wel helemaal rond. Ik ben zelf gereden. Dus zij geloofde mij dat niet toen ze erbij kwam. Ze dacht gewoon, ze voelde zich even niet lekker en is zelf gestopt. Ja. Maar dat was natuurlijk niet zo. En toen dan? Ik heb denk ik een half uur met haar discussieerd in de auto. Maar ja, mijn moeder is best wel koppig en eigenwijs. Dus die was daar ook niet van af te brengen. Dus die is uiteindelijk toch wel zelf gereden. Oké, maar uiteindelijk is zij wel gewoon veilig thuisgekomen en is het allemaal met een sisser afgelopen? Ja. Oké. Ik heb ze nog steeds. Het is al een hele tijd geleden, maar ik heb ze nog steeds. En dus in elk geval dat ze zoveel heeft bijgeleerd dat ze, als ze zich niet lekker voelt, niet meer achterstuur stapt. Nou, dan is dat een positieve noot, wat we toch nog uit hebben weten te halen. Maar wat een verhaal, Regina. Ja. Ongelooflijk. Bedankt dat je dit wilde delen. Ja, heel graag gedaan. En een heel fijn weekend, hè? Dat wens ik jullie ook. En nog heel veel plezier in de uitzending. Dankjewel, hoi hoi. Hey, doeg. Kane's verhaal om voor op te blijven. Q Music. ever gonna let me go? Gardner bij Q Music, een Better Man. Daarvoor nog Damiano David, Tyler, Nile Rodgers en Talk To Me. En daarvoor hoorde je weer het verhaal van Regina in Kane's verhaal om voor op te blijven. Waarin het altijd de vraag is, wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Nou, Regina, die zat op de bijrijdersstoel toen haar moeder ineens flauw viel achter het stuur. Mocht je benieuwd zijn hoe dat is afgelopen omdat je net inschakelt, je kan dat nu terugluisteren in de podcast. Gewoon in de Q-Music app. Dan moet je vanuit het kopje podcast gaan. Kane's verhaal om voor op te blijven. En daarin vind je het verhaal van Regina samen met de inmiddels 58 andere verhalen om voor op te blijven ook terug. En dat gaat echt alle kanten op. Dus het is ook wel eens een keertje als je misschien een keer een lange rit hebt voor de boeg. Ik zou ze eens een keer gewoon allemaal aanzetten. Want er zit echt een hoop bijzonders tussen. Bijvoorbeeld laatst had ik nog Harmony aan de telefoon. Die kreeg opeens de politie aan het raam staan. Omdat die een melding hadden gekregen dat zij dood zou zijn. Ook een gek verhaal was dat. Of Guy, die had getafeltennist met Chris Martin. Dat is de zanger van Coldplay. Even kijken. Fleur, die nog wekenlang gechat heeft met iemand die helemaal niet bestond. Het was gewoon, die Fleur is gewoon gecatfished, zoals je dat noemt. Nou, het gaat alle kanten op. En mijn vraag is ook, wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig anderen hebben meegemaakt? Altijd leuk om van je te horen in de Q Music app. Het kan echt alle kanten opgaan. Ik heb dus net al een paar voorbeelden genoemd. Maar het kan ook zijn dat je nou, bijvoorbeeld werkt op een hele eigenaardige, bijzondere werkplek. Misschien dat je wel, god zeg het is, getuige bent geweest van een misdaad. Nou, noem het maar op. Wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Laat het even weten met een berichtje in de Q Music app. Het is de Purple Disco Machine. I got lost in the wilderness. I thought I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep. Truly was a work of art. Bekende route, bekend terrein. Maar ik zweer dat dit de laatste keer zal

goedenacht. Hey, vraag ik één. Ik ben nou in Maastricht. Ik rij nu richting Rijnsburg. En dat is dan van 2 uurtjes rijden. Ik vraag me af of jij nog een lekker beukerplaatje hebt voor onderweg. Want dan gaat de tijd wat sneller. En de kilometers ook. Groetjes, Niels. Ik hoop dat dit telt. If you love it like I love it. Funky Terminator, I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe. Bomb it, disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it. Niels in de Q-Music app. Gaat zeker door als beukertje. Nou, dat is fijn, Niels. Will I Am, Eva Simons en This Is Love voor je bij Q-Music. Gisteren is het gloednieuwe album uitgebracht van Harry Styles. Ik had het er net al even over. Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Ik moet zeggen, ik heb gisteren enigszins sceptisch het album aangezet. Toen ben ik gaan sporten. Toen heb ik het album aangehouden. Op repeat. Dus als het album klaar was, dan begon ik gewoon weer van vooraf aan. En ook eigenlijk gedurende de hele dag. Ik ben mijn kamer nog wezen opruimen. Ik ben naar werk toe gereden. En ik heb continu dat album aangehouden. Want ik dacht, ik ben van mening. Je moet een album 3 keer hebben gehoord om er echt een goede mening over te kunnen veilen. Want als je na 1 keer luisteren al zegt, dit is helemaal niks of dit is fantastisch, dan vind ik dat je dan niet vaak genoeg alle muziek hebt beluisterd om te kunnen zeggen of wat je er echt van vindt. Nou, die mening kan ik inmiddels wel bijstellen. Want ik heb het inmiddels denk ik 4 à 5 keer gehoord. En ik vind het ook wel echt een goed album. Het is echt even wennen. Het is een stuk ingetogener en anders dan wat je gewend bent van Harry Styles. Maar er staan waanzinnig mooie liedjes op. Ik wil je 3 van mijn favorietjes laten horen. 3 van de pareltjes die erop staan waarvan ik denk, als je niks met het album hebt, of je hebt überhaupt niks met hele albums van artiesten luisteren, geef deze muziek dan in ieder geval even je aandacht. Want het zit zo mooi en goed in elkaar. Eerste is Coming Up Roses. Met hele mooie strijkers. We see out the night with your head on my chest, me and you. There's only me and you. Ah, waanzinnig. Dit is zo'n waanzinnig mooi liedje. Dit is echt het liedje wat voor mij enorm de uitspringt op het album. Coming Up Roses heet die. Dus check die vooral even in zijn totaliteit. Andere die een stuk meer up-tempo is en ook een beetje lekker funky is Pop. Komt-ie. Ah. Pop. Ja, nou eigenlijk Pop, Coming Up Roses en de derde American Girls. Dat zijn wat mij betreft de 3 hitjes van dit album. En American Girls, dat is zo'n ongelooflijk lekker liedje. Het is misschien even wennen als je hem 1 keer hebt gehoord, maar geef het 3 keer en hij blijft de hele tijd in je hoofd hangen. Vooral het hoekje. Het is waanzinnig. En ik ben niet de enige die dat vindt. We vinden het allemaal bij Q-Music. Wij denken dat dit een gigantische hit gaat worden in de top 40. En daarom draaien we hem deze week extra vaak. En is hij benoemd tot de Q-Music alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q-Music, maximum hits. Q.

eigenlijk eens een analyse los moeten laten op hoeveel muziek dat je luistert eigenlijk afkomstig is uit Zweden. Of in ieder geval Scandinavië. Misschien kan je het nog wat breder trekken. Het zal je verbazen hoeveel dat is. X1 Ingrosso, Sun is Shining hoorde je. 2/3 van de Swedish House Mafia. Maar niet alleen zij hoor. Ook neem de producers als Max Martin. Die echt 90% van alle muziek. Alle allergrootste hits van de afgelopen 30 jaar. Allemaal op naam van Max Martin. Nou, en zo kun je nog een hoop andere producers opnoemen. Die ook allemaal achter die liedjes zitten. Dit komt overigens gewoon uit Nederland. Within Temptation, Somebody Like You, by Q. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you. You'll never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody like you. You. Yeah, yeah, yeah. meer dan een maand. En dan is zijn film in de bioscoop. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd. Ik ben echt dagen aan het aftellen. De film Michael, over het leven van Michael Jackson. Eindelijk, na jaren in de maak, nadat er zoveel over in de pers is gekomen, komt het volgende maand in de bioscoop.